राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे, जय गंगे गंगे, जय गंगे जय श्री गंगे, जय गंगे तवत्सल प्रभु दीन दयाल, जय गोमाता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। पुत्री का ध्यान करते हुए आज प्रातः काल की पवित्र वेला में श्री गीता भवन संत निवास के छत के ऊपर बैठ करके गंगा जी का दर्शन करते हुए हम लोग पद संख्या 252 का स्मरण कर रहे हैं। गीता भवन 3 नंबर में इस पद की चर्चा कल हमने की थी, पर पद पूर्ण नहीं हुआ था, आज उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। बाप आपने करत मेरी घनी घट गई, बाप आपने करत मेरी घनी घट गई, लालची लवार की सुधारिए बारक बली, राबरी भलाई सब ही की भली भई, रोग बस तनु कुमनोरथ मलिन मनु, पर अपवाद मिथ्या बाद बानी है, साधन की ऐसी विधि साधन बिना ना सिधि, बिगड़ी बनावे कृपा निधि की कृपा नहीं, बिगड़ी बनावे कृपा निधि की कृपा नहीं, पतित पावन हित आरत अनाथन को, निराधार को आधार दीन बंधु दई, इनमें न एको भयो बूझी ना जूझो ना जयो, ताहिते त्रिताप तयो लुनियत बई, स्वांग सुधो साधु को कुचाली कलिते अधिक, परलोक फीकी मती लोक रंग रई, बड़े कुसुमाज राज आजुलो जो पाए दिन, महाराज के हु भांति नाम ओत लई, महाराज के हु भांति नाम ओत लई, बाप आपने करत मेरी घनी घट गई, बाप आपने करत मेरी घनी घट गई, स्वांग सूदो साधु को कुचाली कलिते अधिक पर लोक फीकी मती लोक रंग रही। बड़े कुसुमाज राज आज लो जो पाए दीन महाराज के हु भांति नाम वोट ले। बाप आपनी करत मेरी घनी घट गई। बाप आपनी करत मेरी घनी घट गई। राम नाम को प्रताप जानियतनी के आप। राम नाम को प्रताप जानियतनी के आप। मोको गति दूसरी ना विधि निरमय कीजिवे के लायक कर्तव कोटि कोटि कटु। कीजिवे लायक कर्तव कोटि कोटि कटु। रिझिवे के लायक रिझिवे लायक तुलसी की नील जय। रिझिवे लायक तुलसी की नील जय। बाप आपने करत मेरी घनी घट गई। बाप आपने करत मेरी घनी घट गई। बाप आपने करत मेरी घनी घट गई। हे बाप जी, हे बाप, हमारी जो इतनी अधिक बिगड़ गई है, बिगड़ते बिगड़ते इतना अधिक हमारा नीचे जो पतन हुआ है, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। हमने स्वयं ही बिगाड़ा है, किसी दूसरे ने ही बिगाड़ा है, हमने स्वयं बिगाड़ा है। हमारी इतनी कृपा करके हमारे इन दो दोषों को मिटा दीजिए, समाप्त कर दीजिए, एक बार ही कृपा कर दीजिए। क्योंकि आपके द्वारा जब एक बार ये दोनों दोष मिटा दिए जाएंगे तो इनमें से फिर कोई भी दोष हमारे जीवन में द्वारा उत्पन्न नहीं होगा। आप जिसे नष्ट कर दें वो द्वारा उत्पन्न हो जाए, ये कैसे संभव है? हे भगवान, अपने पुरुषार्थ से किसी का भला नहीं हुआ, आपकी भलाई से ही भला हुआ है। आज प्रातः काल सेठ जी के विचारों में एक बात बहुत अच्छी सुनने में आई। वो बात ये आई कि सेठ जी पुरुषार्थ पर बल देते थे, क्योंकि पुरुषार्थ के बिना प्रमाद शून्य होकर के साधन बनेगा नहीं। और प्रमाद शून्य होकर जब तक साधन नहीं बनेगा तब तक जीव भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर ही कैसे होगा? पर वो पुरुषार्थ जो करने की प्रवृत्ति है, वो भगवान के अनुग्रह से, भगवान की कृपा से, भगवान की करुणा से, भगवान की कृपा के बिना वो शक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए पुरुषार्थ के मूल में भी भगवान की कृपा है। ये विशेष बात आज सेठ जी के, सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी के विचारों में आज एक विशेष बात सुनने में आई। तो जीव तो आपकी कृपा से साधन करता है, पर वस्तुतः उस जीव के अशेष दोषों की निवृत्ति, उसके अंतःकरण की शुद्धि, उसे ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्राप्ति आपके अनुग्रह से ही होती है, आपकी कृपा से ही उसका भला होता है। भगवान, हमें तो केवल आपकी कृपा का आश्रय है, क्योंकि जो शरीर साधन का साधन है, जिस शरीर से हम साधन करते हैं, वो हमारा शरीर भी हमारे अपने पूर्वकृत पापों के परिणाम से ही रोग युक्त है, निरोग शरीर नहीं है। मन भी रोगी है, मन में अच्छे संकल्प उठने चाहिए, भगवत प्राप्ति के विचार होने चाहिए, पर मन में बड़े दूषित और घृणित विचार उत्पन्न होते हैं, तो मन भी हमारा मलिन है, भोगों के मनोरथ मन में उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए मन भी हमारा मन मलिन है। अब वाणी से हम गुणानुवाद का वर्णन करें, जिह्वा से नाम का जप करें, नाम का कीर्तन करें, तो पर निंदा पर चर्चा के कारण हमारी जिह्वा हमारी वाणी भी अपवित्र हो चुकी है। हे भगवान, और साधन की बात ऐसी है कि साधन की बात केवल कहने सुनने से नहीं होगी। हम लोग केवल साधन की बात कहते सुनते हैं, साधन में प्रवृत्ति हमारी नहीं है, साधन के करने से लाभ होगा। जैसे भोजन की चर्चा करने वाले की क्षुधा निवृत्ति नहीं होगी, भोजन करने वाले की क्षुधा निवृत्ति होगी, दीपक की चर्चा करने वाले की अंधकार निवृत्ति नहीं होगी, दीपक जलाने से अंधकार की निवृत्ति होगी। ठीक उसी प्रकार से साधन की केवल बातचीत करते रहो, क्या करें साधन नहीं हो रहा, साधन बनना चाहिए, आप आशीर्वाद दे दीजिए हमारा साधन बने, ये सब करने से कुछ नहीं होता है, ये सब बेकार की बातें हैं। सब छोड़कर साधन में लग जाने से साधन बनेगा। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज कहते थे, कोई उनसे साधन की बात पूछता तो पहले तो टाल मटोल करते थे, कहते थे महाराज जी हम साधन करना चाहते हैं, कहां बोले चित्रकूट चले जाएंगे, 6 महीना मौन रह करके जप करेंगे, गिरिराजी चले जाएंगे, 1 वर्ष वहां रहेंगे, बरसाना चले जाएंगे। महात्मा लोग आते थे साधन की पूछने के, महाराज जी कहते थे भाई हमने तो कोई साधन किया नहीं, साधन में हमारी प्रवृत्ति नहीं है, तो जो सिद्ध हों, साधना करके सिद्ध हो चुके हों, उनसे पूछ लो, हमने कोई व्रत अनुष्ठान किया ही नहीं तो हम कैसे बता सकते हैं। पहले तो ये उत्तर देते थे, फिर वो अधिक पीछे पड़ता कि नहीं महाराज जी आप तो बता ही दीजिए, आप आज्ञा दे दीजिए, हम साधन करना चाहते हैं। तो महाराज जी कहते कितने दिन करोगे, अभी तो महाराज 6 महीने साधन करने का विचार है। बहुत अच्छी बात है, 6 महीने बाद क्या करोगे। जैसे प्रमाद में प्रपंच में अब समय जा रहा है, ऐसे ही प्रमाद में प्रपंच में 6 महीने बाद समय जाएगा, तो 6 महीने के साधन का फल क्या हुआ। साल भर का साधन करने के बाद फिर क्या करोगे, 12 साल का साधन करने के बाद फिर क्या करोगे। फिर जैसे अभी तुम्हारा जीवन जा रहा है, समय को व्यर्थ नष्ट कर रहे हो प्रमाद में, ऐसा ही समय फिर से आ गया तुम्हारे जीवन में, तो 6 महीने 6 साल 12 साल का साधन भी चौपट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमारी समझ में नहीं आता कि 6 महीने का अनुष्ठान कर लो, साल भर का कर लो, 12 साल का कर लो। हमारी समझ में तो एक ही बात आती है कि निष्काम भाव से भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए और सारा जीवन ही अनुष्ठानमय होना चाहिए, सारे जीवन को अनुष्ठान मान लेना चाहिए, जीवन के अंतिम श्वास तक हमें साधन करना है। इस प्रवृत्ति से साधन करो तो 6 महीना 4 महीना 12 साल की जरूरत नहीं है, सारा जीवन ही अनुष्ठान बन जाएगा। और जब लक्ष्य भगवत प्राप्ति बन जाएगी तो सोते सोते भी भजन बनेगा, जगते जगते भी भजन बनेगा, हर समय भगवान की स्मृति बनी रहेगी। और भगवान लक्ष्य नहीं होंगे, भोग लक्ष्य होंगे, तो भजन करके भी संसार के भोगों की प्राप्ति करके उन्हीं में उलझ जाएगा, उन्हीं में भटक जाएगा। इसलिए साधन की बात महाराज जी कहते थे कि साधन साधक का जीवन पर्यंत होना चाहिए, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन का साधन नहीं होवे, साधन पूरे जीवन का साधन बन जाए, उसको साधन कहते हैं। महाराज जी कहते हम उसी को साधन मानते हैं, दूसरे को साधन नहीं मानते। गोस्वामी जी कह रहे हैं साधन की ऐसी विधि साधन बिना ना सिद्धि। साधन की विधि ऐसी है कि साधन के बिना सिद्धि होती नहीं है, और साधन कृपा निधि की कृपा के बिना बनता नहीं है। और वो कृपा कैसे होती है? मन क्रम वचन से चतुराई छोड़कर राम राम करने से कृपा होती है। राम राम में प्रवृत्ति कैसे होती है? साधु संग से सत्संग से राम नाम में प्रवृत्ति होती है। आगे कहते हैं पतित पावन हित आरत अनाथन को निराधार को आधार दीन बंधु दई। भगवान का नाम पतित पावन है, भगवान पतित पावन है, सबके परम हितैषी हैं। आरतों के आरत माने दुखियों, दुखी प्राणियों के दुखों को दूर करने वाले हैं। अनाथों के नाथ हैं, संसार की दृष्टि में जो अनाथ हैं, ऐसे जो दीन दुखी अनाथ भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान उन अनाथों को अनाथ नहीं रहने देते, उन्हें सनाथ कर देते हैं। जिनका कोई आश्रय नहीं, जिनका कोई आधार नहीं, उन निराधारों का भगवान आधार बन जाते हैं। और जो दीनहीन हैं, उनके भगवान दीन बंधु, उनके लिए भगवान दीन बंधु हैं। किंतु दुर्भाग्य की बात है कि इनमें न एको भयो बूझी न जूझो न जयो। बड़ी दुख की बात है कि अहंकार के कारण पतित होने पर भी हमने कभी अपने को पतित नहीं माना। मन वाणी क्रिया से बार बार हम पतन की ओर चले जाते हैं। इस जन्म में ही नहीं, न जाने इस जन्म के पहले कितने जन्मों में कैसे कैसे भयंकर दुष्कर्म हमने नहीं किए हैं। उन सबके मलिन संस्कार हमारे चित्त पर पड़े हुए हैं, फिर भी हम अपने को बड़ा भारी पवित्र मान करके बैठे हैं। हम अपनी वास्तविकता स्वीकार करें तो हमारा अहंकार कम होगा, हमारे हृदय में दीनता का भाव आवेगा, दीनता का भाव हमारे हृदय में प्रेम को जागृत करेगा। लेकिन पतित होते हुए भी हम अपने को पतित नहीं मानते अहंकार के कारण। दुखी हैं हम, एक जन्म से नहीं कितने जन्मों से दुखी हैं। क्योंकि सुखी जीव की परिभाषा है सुखी मीन जह नीर अगाधा जिमि हरि शरण न एकौ बाधा। सुखी जीव वह है जो भगवान की शरण में निरंतर है। भगवान की शरण में जो निरंतर भाव से बना हुआ है वो जीव सुखी है। तो हम भगवान की शरण को तो हमने स्वीकार किया नहीं। शरण माने होता है आश्रय। भगवान का जैसा आश्रय हमको लेना चाहिए था वैसा आश्रय हमने भगवान का तो लिया नहीं। हम तो शरीर का आश्रय लेते हैं, धन का आश्रय लेते हैं, भोगों का आश्रय लेते हैं, संसार का आश्रय लेते हैं, और इससे हटकर देवी देवताओं का आश्रय लेते, राजा महाराजाओं का आश्रय लेते हैं, सेठ साहूकारों का आश्रय लेते, भगवान का आश्रय तो लेते नहीं। भगवान का जिस विधि से हमें आश्रय लेना चाहिए हमने आश्रय भगवान का नहीं लिया। तो हमने तो अपना आधार बहुत कुछ समझ रखा है। हमारा आधार तो आधार कार्ड है, आधार कार्ड हमारा आधार है, भगवान हमारे आधार नहीं है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आधार कार्ड मत बनवाओ, आधार कार्ड जरूरी है तो रखो, पर वो आधार कार्ड वस्तुतः आधार कार्ड नहीं है। हमारे असली आधार कार्ड श्री ठाकुर जी हैं, उनके बिना हमारा कोई आधार नहीं, कोई आश्रय नहीं। पर हमने अपने को कभी निराधार माना नहीं। हमने निराधार हृदय से माना होता तो सबके आधार भगवान हमारे आधार अवश्य बन जाते। इसलिए हे भगवान, इनमें न एको भयो बूझी न जूझियो न जयो, काम क्रोध मद लोभ मोह और मात्सर्य, ये जो छह विकार हैं, इन छह विकारों के कारण ही हमारी अब तक दुर्दशा भई है और आज भी हो रही है, आगे भी इन्हीं के कारण दुर्दशा होने वाली है। ऐसा जान कर भी, सत्संग में ये बात समझ में आ गई है, पर जान कर भी हमने न तो कभी काम से लड़ने का प्रयास किया, काम से लड़ने का प्रयास किया मन में जो कामना उत्पन्न भई, विवेक शून्य होकर उसको पूरा करने में लग गए। क्रोध उत्पन्न हुआ तो अपने विवेक के द्वारा हमने क्रोध का शमन नहीं किया, लोभ उत्पन्न हुआ तो अपने विवेक के द्वारा हमने लोभ का शमन भी नहीं किया, मोह उत्पन्न हुआ तो अपने ज्ञान के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा हमने मोह का भी शमन नहीं किया, और मद उत्पन्न हुआ तो न अपने मद का शमन किया, मात्सर्य उत्पन्न हुआ तो न हमने अपने मात्सर्य का शमन किया। तो इन विकारों के दुष्प्रभाव को समझ बूझ कर भी हम इनसे अपने को बचा न सके, इनसे लड़ने का, इनको जीतने का हमने कोई उपाय नहीं किया। बूझी न जूझो, न इनसे जूझे माने लड़े, और न जयो, न इनको जीतने का प्रयास हमने किया। तो अब दोष आपके ऊपर मर दिया कि आपने हमको संसार चक्र में डाल रखा है, आपने अविद्या माया पीछे लगा रखी है, ये सारा दोष हमने आप पर मर दिया। हमारे अपने ही दोष के कारण ताहिते त्रिताप तयो, यही कारण है कि तीनों प्रकार के तापों में मैं तपाया जा रहा हूँ। और लुनियत बई, अब हम आपको दोष व्यर्थ में क्यों दें? हम तो यही मानकर अब संतोष कर रहे हैं कि लुनियत बई, जो हमने बोया था उसी को लुनियत, उसी को हम काट रहे हैं। आम कहाँ से खाओगे जब बोते गए बबूल, जो बोओगे वही तो काटने को मिलेगा। जैसा हमने किया था उसका परिणाम हमें हमारे सामने भोग के रूप में उपस्थित है। और भगवान मेरी स्थिति तो देखिए, स्वांग सूधो साधु को कुचाली कलिते अधिक, स्वांग सूधो साधु को कुचाली कलिते अधिक, परलोक फीकी मती लोक रंग रे, परलोक फीकी मती लोक रंग रई, बड़े कुसुमाज राज आज लो जो पाए दिन, महाराज के हु भांति नाम ओट लई, महाराज के हु भांति नाम ओट लई, महाराज केहू भांति नाम ओट लई, बाप आपने करत मेरी घनी घट गई, बाप आपने करत मेरी घनी घट गई। ध्यान से सुनो, हम भी सुने, आप सब भी सुनो, ये तुलसीदास जी की स्थिति नहीं है, हमारे जैसे लोगों की स्थिति है। हमारे लोगों के जैसे लोगों की स्थिति को तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट कर रहे हैं। स्वांग सूधो साधु को, इतना बढ़िया भेष बनाया है, देखने में लगता है सीधे सच्चे सरल महान संत हैं, बढ़िया मस्तक पर तिलक है, गले में खूब मालाएं हैं, संत के जैसी सुंदर वेशभूषा है, बड़ा बड़ा कमंडल और बड़ा बड़ा आरबंद बांध के हम चल रहे हैं, स्वांग में कोई कसर नहीं है। लीला में नाटक में देखा है, लीला में नाटक में क्या होता है? नाटक में, नाटक में जो ऋषि मुनि बन के आते हैं वो असली से भी देखने में अच्छे लगते हैं। जो वस्तुता होते हैं महात्मा ऋषि मुनि उनसे भी अच्छे लगते हैं। उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी और जटा मूछ, बड़ी बड़ी कमंडल अचला, ऐसे मालाएं पहनते हैं, ऐसे बढ़िया लगते हैं कि क्या कहना। नकली असली से अच्छे लगते हैं। तो साधु तो नहीं है, वो तो बेचारे अभिनय करके अपनी रोजी रोटी चलाने वाले लोग हैं, पेट भरने वाले लोग हैं। लेकिन साधु का कितना बढ़िया स्वांग वो बनाते हैं, उनसे भी अच्छा साधु का स्वांग हम करते हैं। वेश मात्र साधु का है, हमारे जीवन में साधुता नहीं है। हमारे महाराज जी कहते साधु की चले क्या, अपनी ओर देखने पर लगता हम ईमानदारी से मनुष्य कहलाने लायक भी नहीं है। साधु तो बहुत ऊंची चीज है। गोस्वामी जी कहते हैं स्वांग सूधो साधु को। अच्छा एक बात बताओ स्वामी जी, जो बात यहाँ कही जा रही है इसको हम स्वीकार कर लें तो हमें कोई असाधु कहे, पाखंडी कहे, ढोंगी कहे, दुष्ट कहे तो हमें दुख होगा? हमारी कोई निंदा करेगा तो हमें दुख नहीं होगा? हम यदि ये सोचते हैं कि हम सच्चे साधु नहीं हैं, हमने साधु का स्वांग बना रखा है, तो हमें कोई साधु कहे, ढोंगी कहे, पाखंडी कहे, बगुला भगत कहे तो हमारे मन में बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए। तो वाह चलो अच्छी बात है, हमने तो भगवान के सामने स्वीकार किया ही था, चलो इतने लोग बोल रहे हैं तो हमारी गवाही तो हो रही है भगवान के दरबार में कि ये ऐसा ही है। पर ऐसा नहीं है। हम कहने को विनम्रता, झूठी विनम्रता दिखाते हुए तो हम कहते हैं कि हम साधु कहलाने लायक नहीं हैं, फिर भी हमारे मन में ये वासना प्रबल रहती है कि लोग हमको साधु कहें। क्योंकि कोई हमें असाधु कहता है, ढोंगी पाखंडी कहता है तो हमें उससे पीड़ा का अनुभव होता है। तो पीड़ा का अनुभव होता है इसका मतलब है हम विनम्रता का भी दंभ ही कर रहे हैं। वास्तविक विनम्रता वस्तुता हमारे भीतर नहीं है, ऐसा हमें समझना चाहिए। गोस्वामी जी कहते स्वांग सूधो साधु को। सूधे सीधे साधे साधु के जैसा हमारा स्वांग है। और कुचाल कलिते अधिक, कुचाली हमारी ऐसी है कुचाली माने पाप करने की प्रवृत्ति, पाप करने की प्रवृत्ति हमारी ऐसी है कि हमारे दुष्कर्मों को देखकर कलयुग भी लज्जित हो रहा है। उसको लगता है कि मैं भी इतना बुरा नहीं हूं जितना बुराई है। कलयुग भी लज्जित हो रहा है हमारे कुकर्म दुष्कर्मों को देख करके। और स्वांग हमने साधु का बना रखा है। लंबी चौड़ी बातें परलोक की भगवत प्राप्ति संबंधी बातें हम करते हैं, पर सच्ची बात यह है कि परलोक फीकी मति, भगवत प्राप्ति के संबंध में हमारी बुद्धि फीकी है। एक बार हमने बड़े भोलेपन से महाराज जी से पूछा, अपने गुरु जी से पूछा कि महाराज जी प्रवचनों में ये बात बार बार क्यों कही जाती है कि संसार मिथ्या है, नाशवान है, नाशवान है। तो महाराज जी कई बातें बड़े विनोद में कह जाते थे। बोले पंडित जी इसलिए कहा जाता है कि मिथ्या चीज रख के तुम क्या करोगे, हमको दे जाओ। ध्यान में आई बात? नहीं आई। इधर आ जाइए, उधर देखना पड़ता है मुर्गी। उठा लो आसन यहाँ सूखे में, इधर आ जाओ सूखे में, यहाँ पीछे में। हम जो बात कह रहे थे वो ये थी कि हमने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी प्रवचनों में प्रायः सुनने में आता है कि संसार मिथ्या है, बड़ी निंदा होती इसकी, ये मिथ्या है क्यों है, ऐसा क्यों कहते बार बार। तो महाराज जी ने हंसकर कहा इसलिए कहते हैं कि मिथ्या चीज तुम अपने पास क्यों रखते हो, हमको दे जाओ। कहने वाले का समझ रहे अब नहीं, कहने वाले का आशय होता खराब चीज क्यों रख रहे हो, हमको दे दो। इसका मतलब है कि भगवान की बात भी हम भोगों को इकट्ठा करने के लिए कह रहे हैं, संसार की वस्तुओं को बटोरने के लिए भगवान की बात कर रहे हैं। भगवान की वस्तुतः ईमानदारी से प्राप्ति होवे, हमारा परम कल्याण होवे, इस संबंध में हमारी बुद्धि फीकी है क्योंकि भोगों में लगी हुई है हमारी बुद्धि। हे नाथ, आपके चरणों में हमारी बुद्धि नहीं लगी है। और दूसरी विशेष भूल ये है कि बड़े कुसुमाज राज आज लो जो पाए दिन, देह गेह में आसक्त जो भोगी पुरुष हैं, विमुख पुरुष हैं, उन विमुख पुरुषों के बीच में ही रहना हमको अच्छा लगता है। हमने देखा है हम कोई साधु पुरुष या सत्पुरुष नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि हमारे अत्यंत निकट रहने वाले व्यक्ति भी मन मार के जैसे तैसे सत्संग में बैठेंगे और सत्संग से छूटते ही कभी नौकर चाकरों के पास बैठ जाएंगे, कभी ड्राइवरों के पास बैठ जाएंगे, माने ऐसी प्रवृत्ति वालों के पास जाकर बैठ जाएंगे जिनको दूर दूर तक भगवान से कुछ लेना देना नहीं। हम ये नहीं कहते कि ये भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, किंतु ये कैमरा वाले रिकॉर्डिंग वाले केवल यही सोचते हैं कि हमारा तो ये काम है, हमको तो काम करने को मिला है, तो ये असली लाभ से वंचित रह जाएंगे। इनकी वृत्ति तो हो जाएगी, उधर पूर्ति तो हो जाएगी, लेकिन असली जो लाभ है उससे वंचित रह जाएंगे। तो हर व्यक्ति ईमानदारी से सत्संग करे, इस विचार से सत्संग करे कि हमें अपने जीवन में, अपने स्वभाव में, अपने आचरण में, अपनी वृत्ति में बदलाव लाना है और हमें ईमानदारी से भोगी पुरुषों का कुसंग नहीं करना है। तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग किमत कुमति मति उपजय परत भजन में भंग, तजो मन हरि विमुखन को संग, उनका संग हमको नहीं करना है। लेकिन ऐसा हमने ईमानदारी से कर नहीं पाए, हमको कुसमाज ही अच्छा लगता है, संत समाज अच्छा नहीं लगता, भोगी पुरुषों का समाज अच्छा लगता है, धनी मानी भोगी अमीर सेठ साहूकार उनसे हम घिरे रहे ये हमको अच्छा लगता है, संतों से हम घिरे रहे ये बात हमें अच्छी नहीं लगती। और महाराज जी ऐसे ही हमने अपने अब तक का समय व्यर्थ में गंवा दिया है। लेकिन भगवान ये हमारी वास्तविक स्थिति है, ये हम स्वीकार करते हैं, लेकिन भगवान फिर भी हमारी एक बात समझ में आ गई कि किसी जीव की कैसी भी दुर्दशा क्यों न हो गई हो, वो कितना ही अधिक पतित से पतित क्यों न हो गया हो, उस जीव का भी परम कल्याण आपके सर्व समर्थ महा महा महिमामय नाम का आश्रय लेने से उसका भी कल्याण संभव है, उसका भी कल्याण हो जाता है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है पापी में पाप करने की उतनी सामर्थ्य नहीं है, भगवान के महा महा महिमामय नामों में पाप को नष्ट करने की जितनी सामर्थ्य है। तो संतों के चरणों में जैसे तैसे भी जो कुछ बैठने को मिला, गीता भागवत रामायण आदि का स्वाध्याय करने का अवसर मिला, तो उससे एक बात समझ में आ गई है कि मेरे जैसे पतित का भी उद्धार आपके पवित्र नाम का आश्रय लेकर संभव है। तो ऐसा विश्वास करके महाराज के हु भांति नाम ओट लई। हे महाराज, किसी भी भांति से, किसी भी प्रकार से, पद्धति से मैंने आपके पवित्र नाम की ओट ले ली है। ओट माने आश्रय, सहारा, आपके नाम का सहारा ले लिया है। और अब पांचवें चरण में कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, राम नाम को प्रताप जानियत नीके आप, राम नाम को प्रताप जानियत नीके आप, मोको गति दूसरी ना विधि निर्मयी, मोको गति दूसरी ना विधि निर्मयी, खीजीवे के लायक कर तब कोटि कोटि कटु, रिझीवे के लायक तुलसी की नील जई, रिझीवे लायक तुलसी की नीज लई, बाप आपने करत मेरी घनी घट गई, बाप आपने करत मेरी घनी घट गई। बड़ी अच्छी बात कहते हैं संत, कृपा से आपके अनुग्रह से संतों का संग मिला और सत्संग के माध्यम से आपके नाम की ओट हमने ले ली, लेकिन भगवान फिर भी हम आपके नाम की महिमा नहीं जानते हैं। हम आपके नाम की महिमा नहीं जानते। राम नाम को प्रताप जानियत नीके आप, हे राम जी, आपके नाम के प्रताप को तो भली भांति आप ही जान सकते हैं। लेकिन एक विलक्षण बात है, आप जानते तो हैं क्योंकि आप सर्वज्ञ परमात्मा हैं। सर्वज्ञ परमात्मा होने के कारण जानते तो हैं, लेकिन आपसे भी भक्त प्रेमी प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप जितनी नाम की महिमा जानते हैं, आप अपने नाम की महिमा का वर्णन करें। तो महाराज, आप सर्व समर्थ तो हैं, पर अपने नाम की महिमा का वर्णन करने में समर्थ आप नहीं हैं। गोस्वामी जी ने मानस जी में कहा, नाम वंदना में, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, कहूं कहां लगे नाम बड़ाई, राम न सकहिं नाम गुण गाई, राम न सकहिं नाम गुण गाई। राम जी भी नाम के गुण, नाम की महिमा को गा नहीं सकते, पर भगवान, इतनी बात हमारी समझ में आ गई है कि मेरे जैसे सर्व साधन शून्य को, प्रमादी को, अभागे को, अपात्र कुपात्र को, राम नाम को छोड़कर दूसरी कोई गति ही नहीं है। देखो, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, ये तीन मार्ग हैं। सेठ जी जैसे लोग ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग के पात्र हो सकते हैं, स्वामी जी जैसे लोग, भाई जी जैसे लोग, उसमें कोई संदेह नहीं है, वो तो है ही है। पर हम अपनी ओर जब देखते हैं तो हमको लगता है कि ज्ञान मार्ग पर चलने में भी हमारी योग्यता नहीं। ध्यान दें स्वामी जी, इसलिए योग्यता अपनी हम अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि ज्ञान के मार्ग में प्रकृति का अतिक्रमण करना है। हम देहादि प्रकृति का अतिक्रमण कर ही नहीं पाए, न शरीर से ऊपर उठ पाए, न इंद्रियों से ऊपर उठ पाए, न मन से ऊपर उठ पाए, न बुद्धि से ऊपर उठ पाए, न चित्त से ऊपर उठ पाए, न अहंकार से ऊपर उठ पाए। इन प्रकृतियों का अतिक्रमण किए बिना हमारी ज्ञान में स्थिति कैसे संभव है? तो हमारी तो हुई नहीं, हम तो शरीर संसार में स्थित हैं, इसलिए हमें अपनी ज्ञान मार्ग की पात्रता भी अनुभव में नहीं आती। हानि लाभ जय पराजय शत्रु मित्र सब में समता का भाव आ जाए तो निष्काम कर्मयोग की सिद्धि मानी जाती है, इसमें भी हमारी योग्यता सिद्ध नहीं होती है। कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर कर्तव्य कर्म की बुद्धि से निष्काम भाव से कर्म का अनुष्ठान हमारे द्वारा नहीं हो रहा है। उसका श्रेय हम खुद ही ले रहे हैं, न भगवान को दे रहे हैं, न किसी दूसरे को दे रहे हैं, भीतर से ऐसा माने बैठे हैं। इसलिए निष्काम कर्म योग में भी हमारी योग्यता प्रमाणित नहीं होती है। भक्ति योग क्या है? तैल धारावत अखंड अविच्छिन्न भाव से भगवान नाम रूप गुण लीला की अखंड स्मृति बनी रहे, उसको भक्ति कहा गया शास्त्रों के अनुसार। तो हमारी तो खंड स्मृति है, अखंड स्मृति है ही नहीं। स्मृति के काल में भी हम भगवान को भूल जाते हैं, बार बार संसार की चीजें याद आ जाती हैं। तो हमारी अपनी योग्यता भक्ति के मार्ग में भी सिद्ध नहीं हो पा रही है। तो बोले भैया तीन ही मार्ग हैं कल्याण को, तीनों के लायक तुम हो नहीं, तो काय को समय बर्बाद कर रहे हो, अपना संसार का काम धंधा करो। कहते महाराज इतने घोर आलसी प्रमादी हैं कि संसार का काम धंधा करने लायक भी नहीं है, ऐसे पढ़े लिखे नहीं कि हमारी नौकरी लग जाती, इतना धन नहीं कि हम व्यवसाय कर सकते थे, और इतने आलसी हैं कि खेती हमसे संभव नहीं है, तो संसार के काम धंधे के लायक भी नहीं रहे, और इसमें भी हमारी योग्यता नहीं है। हम अपना उदाहरण दे करके बोल रहे हैं। तो अब यदि हम अपना कल्याण करना चाहें तो हमारे जैसे व्यक्ति के कल्याण का क्या साधन है? हमारे जैसे व्यक्ति के कल्याण का साधन यही है, स्वाद आवे या ना आवे, मन लगे या न लगे, हम केवल जिह्वा से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, बस भगवान नाम का आश्रय हम ले लें, राम नाम का आश्रय ले लें, तो राम राम करते करते करते करते राम नाम का अपूर्व स्वाद का अनुभव जब भगवान की दया से हमें हो जाएगा तो अखंड भगवान की स्मृति बनी रहेगी, तो नाम के द्वारा ही भक्ति योग की सिद्धि हो जाएगी। भक्ति योग की सिद्धि होने पर समझ में आ जाएगा कर्ता का रहिता तो भगवान है, करने कराने वाले भगवान ही है, तो जो कुछ हो रहा भगवान की इच्छा से हो रहा, भगवान की कृपा से हो रहा है, और करने के बाद भगवान के चरणों में अर्पित हो गया, निष्काम कर्म योग भी अपने आप आ जाएगा। और इसके बाद जब संपूर्ण स्थिति भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप में हो जाएगी तो प्रकृति का अतिक्रमण भी अपने आप हो जाएगा, शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, सबसे ऊपर हम उठ जाएंगे तो स्वरूप में स्थिति भी हो जाएगी। सच्चिदानंद भगवान में आत्मा में स्थिति ही स्वरूप में स्थिति है। तो केवल एक नाम के सहारे कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग तीनों की सिद्धि हो जाएगी। और नाम का आश्रय नहीं लिया गया तो बातें लंबी चौड़ी करते रहो, न कर्म योग सिद्ध होगा, न ज्ञान योग सिद्ध होगा, न ही भक्ति योग सिद्ध होगा। तो यही बात गोस्वामी जी कहते, मोको गति दूसरी न विधि निर्मयी। विधि माने विधाता ने, परमात्मा ने, मेरे लिए तो नाम को छोड़ करके दूसरी कोई गति ही निर्मित नहीं किए। तो हे भगवान, हम इसलिए राम राम कर रहे हैं। अंतिम में गोस्वामी जी तो दैन्य भाव के आचार्य हैं। अंतिम में गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज, हमारा ऐसा कोई काम है ही नहीं जिससे आप रीझ जाओ, आप राजी हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। ऐसा कोई काम हमने अब तक किया नहीं और आगे बन जाएगा इसका भी हमें विश्वास नहीं है। वो हो जाता तो कितने जन्म हो चुके हैं, कभी न कभी तो हो जाता आपको रिझाने वाला काम। खीझवे लायक कर्तव्य कोटि कोटि कटु, करोड़ों करोड़ों कड़वे कर्तव्य कर्म कुकर्म मेरे, करोड़ों करोड़ों दुष्कर्म आपको रुष्ट होने के लिए, खींचने के लिए, असंतुष्ट होने के लिए पर्याप्त हैं। आपको रुष्ट करने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना, करोड़ों करोड़ों काम हमारे ऐसे हैं जिससे आप रुष्ट हो जाएं, खींच जाएं, असंतुष्ट हो जाएं। तो भजन जो हम कर रहे हैं वो भी ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप उससे संतुष्ट हो जाएं। पर हे नाथ, आप इतने दयामय करुणामय हैं, कृपामय हैं कि आप जब किसी जीव पर विशेष कृपा करुणा करना चाहते हैं तो उसके दोष को भी दोष नहीं, उसके दोष को भी गुण मान करके रीझ जाते हैं। तो आपकी इतनी कृपा करुणा करने पर भी हम अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं, मनमानी प्रवृत्ति के कर्म करते चले जा रहे हैं, यही है हमारी निर्लज्जता। तो मैं अव्वल दर्जे का निर्लज्ज हूँ, बेशर्म हूँ, नालायक हूँ, निर्लज्ज हूँ। इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे जैसा निर्लज्ज व्यक्ति खोजने को मिलेगा नहीं। तो इतनी अधिक निर्लज्जता जिसमें है वो भी एक विशेषता तो हुई, इतना भारी निर्लज्ज होना भी कोई सामान्य बात नहीं है। तो आप हमारी निर्लज्जता को ही गुण मान करके रीझ जाइए, हैं? अर्थात मेरी निर्लज्जता पर प्रसन्न होकर मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए जिससे मेरा यह जन्म सफल हो जाए, मैं ईमानदारी से आपकी शरण में रहकर आपका आश्रय लेकर आपका भजन कर सकूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पहले भी गोस्वामी जी कह चुके हैं, ये पद हो चुका है, एतेहु पर तुम्हरो कहावत लाज अचई घोर, निलजता पर रीझ रघुवर देहु तुलसी छोर, कैसे देउना खोर, काम लोलुप भ्रमत इत उत भगति परिहर तोर, कैसे देउना खोर। विनय पत्रिका के इस पद में गोस्वामी जी ने कहा है, हे नाथ, मैं आपको दोष कैसे दूं? आप मेरी निर्लज्जता पर रीझ करके मुझे भव बंधन से मुक्त कर दीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से ये पद अब पूर्ण हो गया। कल हमें बड़ा असंतोष रह गया था कि हम पूरा नहीं कर सके, तो अब ये पूरा हो गया। अब शाम को 253 में पद की चर्चा 3:30 से 5:30 के बीच में हम करेंगे। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, गुरुः शरणम, गुरुः शरणम, गुरुः शरणम, गुरुः शरणम, हरिः शरणम, हरिः शरणम, हरिः शरणम,